Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İnnelhamdülillahi nehmeduh ve nesta'inuhu ve nestağfiruh ve neuzubillahi min şururi enfisina ve min seyyiati amalina. Men yehdihillahu felamuzillele ve men yuddil felahadiyele. Ve eşhedü en la ilahe illallahü vahdehu la şerikele ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluh. Emma ba'd fe inne estağal hadisi kitaballah. Ve hayrel hedi hedi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Ve şerrel umuri muhtesatuhâ. Ve külle muhtesetin bid'a. Ve külle bid'atin zalâle. Ve külle zalâletin finnâr. Dün Abdullah el-Hatır'ın İslam davetçisinin El Kitabı adlı risalesinden bir bölüm okumuştuk. Bugün de inşallah okumadığımız bazı bölümler var. Orada da bayağı faydalı bilgiler var inşallah. Özellikle müellifin Müslüman bir psikiyatrist olması İslam daveti açısından kendisinden istifade etmemizi daha ön plana çıkarıyor. Bu müellif psikolojik hastalıkları incelemiyor, bilakis İslam davetinde başarıya ulaşmak için insanlarla ilişkide en uygun yöntemleri uygulamaya dair örnekler zikrediyor. Allah Azze ve Celle Nahil Suresi'nde 125. ayetinde "Ey Muhammed, Rabbinin yoluna hikmetle, güzel öğütle çağır ve onlarla en güzel şekilde mücadele et. Şüphesiz senin Rabbin kendi yolundan sapanları en iyi bilendir. O doğru yolda olanları da en iyi bilendir." buyuruyor. Burada kastedilen hikmet, güzel öğüt ve en güzel metotlar İslami delillere aykırı olmadığı sürece bütünüyle kullanıma açıktır. İslam davetçileri de davranışların geliştirilmesi için gerekli bilgileri toplama amacıyla belli metotları kullanabilirler. İslami delillere aykırı olmamak şartıyla her metot güzel ve işlevseldir. O halde bizler Allah'a davet için kullanabileceğimiz her önemli metodu edinmek zorundayız. İslam daveti görevimizin yalnızca öğretimden ibaret olmadığını bilmeliyiz. Aksine hedefimiz eğitim, terbiye ve davranışların olumlu yönde değiştirilmesi, kişilerin yetiştirilmesi, kişiliklerin İslam'ın gölgesinde, Allah'ın dosdoğru yolunda yeniden ve doğru bir şekilde inşa edilmesi olmalıdır. Bu zaten İslam davetinin konusudur. Elimde bulunan bu kitabın konusu da İslam davetini önemseyenler için yeni ve yabancı bir konudur. Fakat bu konu İslam'a hizmet için kullanılabilecek özel uzmanlık gerektiren bir alandır. İslam daveti değişik bilim dallarında uzmanlaşmış kişilerin bu uzmanlık birikimlerini dine hizmet için kullanmalarını gerekli kılar. Belli bilim dallarındaki uzmanlık birikimlerimizi sadece rızık temini ve geçim için veya herhangi bir göreve atanmak için kullanma yoluna gitmemeliyiz. Doğrusu uzmanlık konularında gelişme, ilerleme sağlanmalıdır ki bundan yararlanılabilsin. İnsanları nasıl ve nelerle etkileyebileceklerini öğrenmek isteyen birçok kardeşimin istekleri doğrultusunda özellikle bu konuyu açıklamayı gerekli gördüm. Bu konu ilk dönemlerde gerçekten kapalı bir konuydu. Örneğin bir psikiyatrist insanları nasıl etkileyebilecek ve onların güvenini nasıl kazanabilecekti? İlk dönemlerde insanlar endişe, huzursuzluk ve korku içinde yaşamlarını sürdürüyorlardı. Bir psikiyatristin kişilik özelliklerini, davranışlarını bütünüyle öğrenmesinden, diğer bir deyişle onları çözmesinden korkuyorlardı. Bu korku, bilim dünyasında kabul görmüş bilimsel bir gerçek bilgi, gerçek gibi yaygın hale gelmişti. Diğer taraftan bu konuyu açıklamak ve ondaki kapalı noktaları bütünüyle ortadan kaldırmak bu eserle ulaşılabilecek kadar kolay bir hedef değildir. Psikiyatri metodu ve bu metodun Allah çağrısı için kullanılabilmesi başlığı altında bir konuyu araştırma sebeplerinin biri de İslam davetçilerinin büyük bir birikime, büyük düşünce ve hedeflere sahip olduklarına olan inancımın tam olmasıdır. Fakat burada İslam'ı sunma, muhatapları etkileme noktasında göz alıcı ve parlak bir metoda ihtiyaç duyulduğu da çok açıktır. Birçok İslam davetçisi ve İslam aliminin de ihtiyaç duyduğu bu konu yöntem konusudur. İslam, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatında da apaçık görüldüğü gibi birçok ayrıntılı olayda nasıl tavır alacağımız konusunda bizim için kurallar koymuş ve geniş sınırlar çizmiştir. Biz burada psikiyatri ile ilgili bir konuyu ele aldığımız veya bir konuda psikiyatriye başvurduğumuz zaman bir bidat, dinde olmayan yeni bir şey ortaya koyma amacını gütmüyoruz. Mesela bir genç, bu çok yeni bir yöntem, dine sonradan sokulmuş bir uygulamadır. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu tür yöntemleri kullanmış mıdır diye sorabilir. Ona cevabımız evet, Peygamber aleyhissalatü vesselam bu tür yöntemleri kullanmıştır olacaktır. Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın ashab-ı kiram ile ilişkilerine bakarak bunu anlayabiliriz. Bu konuda Peygamber aleyhissalatü vesselamı model ve en üstün örnek olarak almalıyız. Psikiyatrinin insan ilişkileri, insanların güvenini kazanma, insanların yüzlerinden bir şeyleri okuyabilme konularında çok titiz, ince ve çeşitli yöntemlere sahip olduğunu bilmeliyiz. Peygamber aleyhissalatü vesselamın sözlerini örnek alırsanız, insanların yüzlerinden bir şeyler okuma çabasına girmeye ihtiyaç duymayacaksınız. Fakat bunun için Efendimizin insan psikolojisi yaklaşımını öğrenmek durumundasınız. Zira o, insan psikolojisini çok iyi bildiği için aynı soruyu soran farklı kişilere karakterlerine uygun farklı cevaplar verebilmiştir. Öyleyse konusunda uzmanlaşmış İslam davetçileri Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın insan ilişkilerindeki yaklaşımını öğrenmek için onun hayat hikayesini ve sünnetini iyi incelemelidirler. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın muhataplarının güvenini ve sevgisini nasıl kazanabildiğini öğrenebilmek ve bunu açıkça ortaya koyabilmek için bir takım olaylarda hangi İslami delillere başvurulduğuna da kulak vermek durumundayız. Mesela bir psikiyatrist hastasıyla saatlerce sürebilecek görüşmesine ilk başladığı andan itibaren pek çok şey öğrenebilecektir. Öyleyse sen İslam davetçisi olman hasebiyle bu temas ettiğimiz psikiyatri metodunu uyguladığın zaman muhatabınla, hasta olsun olmasın, ilk andan itibaren olumlu ilişki kurabilecek ve onun güvenini, sevgisini kazanabileceksin. Bu durumda muhatabını derinden ve çabucak etkileyebilirsin. Muhatabına öncelikle kendisi hakkında konuşması için teklifte bulunmalısın. Zira insanlar karakterleri gereği kendilerine böyle bir teklifin yapılmasını beklerler. Muhatabın konuşmalı, sen de sadece dinlemelisin. Bu durumda o, kendisini sıkıntıya iten ve strese sokan konuları birer birer açıklayacaktır. Diğer bir ifadeyle size içini dökecektir. O kendisi hakkında ne kadar çok konuşursa o derece sakinleşecek, rahatlayacak ve kendini huzurlu hissedecektir. Muhatabın güvenini kazanma konusunda büyük bir adım atmış olacaksın. Onun söylediği her şeyi doğal olarak kabullenmen gereklidir. Onun sözlerini tuhaf bulmamalısın, zira onun sözlerini garipsersen ve hayret içerisinde bu sözler mantıklı değil dersen, bu yaklaşım onun içe kapanması sonucunu doğuracak ve konuşmaktan vazgeçecektir. Sözlerinizle onu tuhaf bulduğunuzu belirterek mantıklı konuş veya doğru mu söylüyorsun derseniz, bu sözler onun yüzündeki ifadeyi değiştirecek ve sizin kendisini onaylamadığınızı hissettirecektir. Bir de bakarsınız ki muhatabınız konuşmaktan vazgeçmiştir. Fakat o size içinden Allah dilerse başka bir zaman yine karşılaşırız diyecektir. Muhatabınıza onun sözlerini önemsediğinizi hissettirmelisiniz. Bunu başarabilirseniz onun daha çok konuştuğunu, size içini döktüğünü ve stresten kurtulup rahatladığını göreceksiniz. İslam davetçisi muhatabını dinleme yöntemine de son derece önem vermelidir. Onu önemsemediğinizi hissettirir bir şekilde, örneğin yaslanarak dinlemeyiniz. Böyle davranmanız durumunda o, bir şey unuttuğunu belirterek birdenbire konuşmaktan vazgeçecek veya asıl konuyu değiştirecektir. Oturuş şeklinin bile çok büyük bir önemi vardır. Oturuş pozisyonunuzdan muhatabınız sizi kendine yakın hissetmeli ve onu sevdiğinizi anlayabilmelidir. Siz koltukta otururken onun yerde oturması ve bu durumda karşılıklı konuşmanız pek uygun değildir. Zira o, bu durumda aranızda soğukluk olduğunu hissedecek veya sizin kendisine karşı büyüklendiğinizi sanacaktır. Örneğin resmi bir kimsenin huzuruna girdiğinde o koltuğunda otururken sen bir taburede veya daha alçak bir yerde oturursan ve bu durumda onunla konuşmaya çalışırsan kafanı kaldırarak ona bakmak zorunda kalabilirsin. Bu durumda çok konuşamazsın. Zira konuştuğun kişinin sana hakimiyet kurmaya çalıştığını veya sana karşı büyüklendiğini hissedebilirsin. Fakat seni yanına otursa, sana alçak gönüllü davrandığını anlarsın ve aranızda bir yakınlık ve sevgi oluşmaya başlar. Bu her birimizin açıkça görebildiği bir konudur. Öyleyse muhatabınızla eşit seviyede koltuklara oturmak ve onunla yan yana oturmak onu son derece ve derinden etkiler. Bunun sonucunda muhatabın konuşmaya hazır olmasa bile onunla konuşmaya başlama fırsatı yakalayabilirsin. İnsanlarla konuşmak için uygun yerleri seçmeye özen göstermeliyiz. Örneğin sizinle konuşmak üzere bir kişi gelse ve bu esnada dar bir sokakta veya bir cadde ortasında olsanız bu gibi yerler konuşmaya uygun değildir. Dolayısıyla muhatabınıza önem verdiğinizi hissettireceğiniz özel görüşme yerleri belirlemelisiniz. Uygun zaman ve yeri belirlemenin yanında konuşmak için uygun ortamı da sağlamalısınız. Konuşmaya uygun hava ve ortamı sağlamak ise zamanı, yeri ve randevuyu ayarlamanıza bağlıdır. Eğer aceleniz varsa ve bu esnada bir kişi sizinle konuşmak isterse ve siz de ona "acelem var, size sadece birkaç dakika ayırabilirim" derseniz ona gereken önemi vermiş olmazsınız. Doğrusu muhatabınızın kendisine önem verdiğinizi hissedebileceği özel bir randevu zamanı ve yeri belirlemelisiniz. Muhatabınızı çok iyi dinlemelisiniz. Onun söylediklerine katılmadığınız zaman sözünü kesmek isteyebilirsiniz. Fakat bunu yapmayın. Bu tehlikeli olur. Daha anlatmak istediği pek çok şey varken bu kişi sizin söylediklerinizi dinlemeyecek ve önemsemeyecektir. Bu yüzden onu sabırla dinleyin. Bunu içtenlikle yapın. Bütün düşüncelerini anlatması için onu teşvik edin. Muhatabınızı sabırla ve içtenlikle dinlediğiniz zaman onun güvenini kazanacak ve onu etkilemeyi başarabileceksiniz. Muhatabınıza sözlerini ve özellikle de onun önem verdiği noktaları iyi dinlediğinizi hissettirmelisiniz. Zira onu ancak iyi dinlediğinizde ne söylemek istediğini anlayabilirsiniz. O konuşurken zaman zaman "bu sözünle şunu mu anlatmak istiyorsun?" derseniz kendisini çok iyi dinlediğinizi fark edecektir. Sonuçta size duyduğu güvenle konuşmasını sürdürecek ve her şeyi anlatmak isteyecektir. Konuşması esnasında zaman zaman yanlışlarını ona hatırlattığınızda size güvendiği için yanlışlarını da kabul edecektir. Yine muhatabınızla konuşurken özellikle onun kullandığı kelimeleri kullanırsanız kendisini önemsediğinizi hissedecek ve konuştukça konuşacaktır. Fakat onu iyi dinlemediğiniz için anlayamayacağı kelimeler kullanırsanız haliyle önemsenmediğini hissedecektir. Muhatabınızın dikkatini uyanık tutmak için sık sık ona bazı noktaları açıklamalı ve anlayıp anlamadığını sormalısınız. Ona sık sık soru sormanız onda güven duygusu uyandıracaktır. Fakat muhatabınıza sorular sormazsanız sizin konuyu önemsemediğiniz düşünecek ve "bu adam benim buraya danışmak için geldiğim sorunumu pek önemsemiyor" diyecektir. Muhtemelen konuyu değiştirecek ve kendisinden öğrenmek istediğim bilgileri sana vermeyecektir. Deyim yerinde ise havadan sudan konuşmaya başlayacaktır. Bu sebeple onun konuyu değiştirmesine fırsat vermemeli, kendisini ve konusunu önemsediğini ona açık bir şekilde hissettirmelisin. Yine konuşmak istediği başka konular var ise onları da özetlemesini teklif edebilirsin. Özetle muhatabınızı ve anlattıklarını son derece önemsediğinizi açık bir şekilde hissettirmelisiniz. Aleykümselam ve rahmetullah ve berekatuhu. İnsanlara içten davrandığın ve doğruluktan ayrılmadığın zaman onlar için güven kaynağı olacağını bilmelisin. İnsanların güvenini kazandığında yanında huzur bulacaklardır. Ukalalıkla kendini herkesten zeki görme gibi bir yaklaşım içine asla girmemelisin. İnsanlara onlardan daha zeki olduğunu kabul ettirme gibi bir yanlışa düşmemelisin. Zira insanlar arasında senden daha zeki olanlar mutlaka vardır. Senin anlayabildiğin şeyleri başka anlayanlar da çıkar. Ne söylemek istediğini tahlil edip anlayabilecek pek çok insan vardır. Doğrusu muhatabına "güzel şeyler söylüyorsun fakat senden duymak istediğim şeyleri bir türlü söylemiyorsun. Konuşmamızı daha geniş, daha uygun başka bir zamana erteleyebiliriz" diyebilirsin. İnsanların çeşitli soru sorma yöntemleri vardır. Bazıları açık soru sormayı tercih ederler. Açık soru, çeşitli cevaplar vermenin mümkün olduğu sorudur. Bu tür soruların evet ya da hayır gibi bir tek cevabı olmaz. Bu tür cevaplar konuşmayı kısa ve özlü kılar. Açık sorular, "nasılsın, işlerin, aile yaşantın ve özellikle İslam'a bağlılık durumunuz nasıldır?" soruları gibi geneldir. Bu tür sorulara çok çeşitli cevaplar verilebilir. Bu tür soruları sorduğunuz zaman beklemediğiniz cevaplarla da karşılaşabilirsiniz. Mesela, "aile yaşantın nasıl?" şeklinde bir soru sorduğunda muhatabın, "ailemle pek çok sorunum var" diyebilir ve konuyu değiştirebilir. Bu sebeple çok ustaca sorular sormalı ve güdümlü sorular diye nitelendirilen soru türlerini asla kullanmamalısınız. Doğrusu muhatabınızı daha çok konuşturabileceğiniz pek çok soru türü olduğunu bilmelisiniz. Sorularınız açık ve net olmalıdır. Ona "bu konuda bana daha çok bilgi vermelisin" diyebilirsiniz veya konuşmasının kısa bir bölümünden onun açıklamakta zorlandığı yönler olduğunu görürseniz işaretle devam etmeye teşvik edebilirsiniz. Bu durumda daha çok konuşacaktır. Muhatabınıza "bugün seni sıkıntılı ve yorgun görüyorum" dediğinizde Evet, bugün gerçekten yorgunum diyecek ve sebeplerini açıklamaya başlayacaktır. Siz gerçekten onun yorgun ve sıkıntılı olup olmadığını bilmiyordunuz. Fakat onunla bu şekilde ilgilenmeniz sebebiyle kendisini önemsediğini fark edecektir. Duygularına tercüman olduğunuzu görecek ve size içini dökecektir. Zaten bu ilkeleri İslam çağrısına soyunmuş her insan çok iyi bilmek durumundadır. Bu ilkeler insanların sorunlarını, meselelerini sizinle konuşabilmeleri ve duygularını size açabilmelerini sağlayabilmeniz için son derece önemlidir. Mesela bugün seni çok mutlu ve rahatlamış gördüm derseniz muhatabınız vallahi gerçekten bugün iyi bir gün geçirdim diyecek ve ekleyecektir. Maşallah ne kadar çabuk haber aldın veya size bugün doğum haberi aldım diyebilir. Bu durumda ona niçin bu kadar sevinçli olduğunu şimdi anladım diye karşılık verirsiniz. Aranızda keyifli bir sohbet başlar. Sonuçta birbirinize yakınlaşır ve birbirinizi sevmeye başlarsınız. Muhatabınızla konuşurken beden dilinizi, jest ve mimiklerinizi de kullanabilirsiniz. Sizinle birisi konuşurken ona hı derseniz, bu ifade kapalı gibi gözükse de muhatabınız kendisini çok iyi dinlediğinizi anlayacaktır. Evet, hı gibi ifadelerin anlamı sen konuşmana devam et, seni çok iyi dinliyorum ve takip ediyorum demektir. Telefon görüşmelerinde de durum böyledir. Birisiyle telefon görüşmesi yapıyorsanız ve karşıdaki sürekli konuşuyor, siz sadece susuyorsanız bir müddet sonra size orada mısınız diye soracaktır. Siz de haliyle evet seni dinliyorum diye cevap verirsiniz. Aynı zamanda onun söylemiş olduğu son cümleyi tekrarlar ve mesela size söylediği sayıları söylemeye çalışırsınız. İnsanlarla konuşurken hı veya hım gibi söylenmeniz verimli ve uzun konuşmayı sağlayıcı etki yapabilir. Zira insanlar bu şekilde karşılık vermenizden veya genel anlamda sözlerinizden belirli anlamlar çıkarırlar. İnsanlar karşılaştıkları sorunlar sebebiyle size gelebilirler. Sorunlar küçük olsun büyük olsun önemsemelisiniz. Fakat çözemeyecekseniz asla onlara çözme sözü vermemelisiniz. Bilakis muhataplarınıza karşı son derece açık olmalı ve sorununuzun çözümü için elimden gelen tüm çabayı göstereceğim demelisiniz. Ona belli bir zaman verirseniz veya sorunu çözme noktasında kesin söz verirseniz ve bunu başaramazsanız çok zor durumda kalabilir ve insanların size olan güvenini kaybedebilirsiniz. Söz veren fakat sözünü yerine getiremeyen kişi olarak anılabilirsiniz. Fakat elinizden gelen tüm çabayı göstereceğinizi belirtip muhatabınızı rahatlatırsanız, sonuç alsanız da almasanız da pek fark etmez. Fakat bir çözüme ulaşabilirseniz bu çok daha güzel olur. Bir çözüme ulaşamazsanız da muhatabınız sizin içtenliğinizi, samimiyetinizi takdir edecek, herhangi bir sorunla karşılaştığında onun yanında olacağınızı, elinizden gelen yardımı esirgemeyeceğinizi, onu yalnız bırakmayacağınızı bilecek ve sorunlarını sizinle paylaşmaya devam edecektir. İnsanların sorunlarını ve meselelerini konuşmaya eğilimli olduklarını ve kendilerini sabırla dinleyecek, şefkat gösterecek kişilere ihtiyaç duyduklarını bilmelisiniz. Yine insanlar sorunlarını kendi sorunları gibi kabul edip çözümü için koşturan hizmet ehli kişilere son derece saygı duyarlar. İnsanların sorunlarının çözümü için konuşturmanız, bir sonuca ulaşamasınız bile başlı başına saygıya değerdir. Bu durumda insanlar sizi güven kaynağı olarak görmeye başlarlar. Bir insanın hal hatırını veya karşılaştığı bir sorunun sonucunu önemseyip sormanız, ister ona olumlu bir katkı sağlayın ya da sağlamayın, sizi güven kaynağı olarak görecektir. Güzel sözlerin insanları etkilemede büyük önemi vardır. Aleykümselam ve rahmetullahi ve berekatuhu. İnsanların duyduklarından nasıl etkilendiklerini açıklayıcı örnekler vermek istiyorum. İngiltere'ye ilk gidişimde camiye yakın bir ev arıyordum. Bir camiye gittim. Oradakilere camiye yakın oturabilecek kiralık bir ev olup olmadığını sordum. Bir kişi bana yaklaştı, ismini söyledi ve bana orada bulunan İslami bir cemaatten söz etti. Ona, kardeşim, ben camiye yakın kiralık bir ev soruyorum. Sen bana İslami bir cemaatten söz ediyorsun dedim. O yine aynı şeyleri söylemeye devam ediyordu. Gördüğü gibi bana yardım edemeyecekti. Zira bana bu bölgede oturmadığını söylemişti. Belli ki sorumu da anlamamıştı veya benim sorunumla ilgilenmemişti. Doğrusu bana bir cemaatin adını vermek için yaklaşmış ve sorumu bu bilgiyi vermek için fırsat bilmişti. İnsanların ihtiyaçlarını önemsemek son derece önemli bir görevdir. Belli durumlarda insanların ihtiyacını gidermeye çalışmak, onlara öğüt vermek ve derse çağırmaktan daha önemlidir. Zira insanlara ders vermek için onlara çağrı yapmak, onların mutluluğu ile ilgilidir. İnsanlara hizmet etmek ve onların ihtiyacını gidermek de onların mutluluğuna vesile olabilir. Bir insanın ihtiyacını görürseniz, o da sizin isteklerinize olumlu cevap verecektir. Zira siz onun en muhtaç olduğu bir durumda hizmetine koştunuz, ihtiyacını giderdiniz. O da sizi güvenin kaynağı olarak görmeye ve size saygı duymaya başladı. Bazen bir kişi size konuşmak üzere gelir ve kendisi hakkında konuşmaya başlar. Sözlerini onaylamadığınızı görürse konuşmasını keser. Sözlerini onayladığınızı ve kendisini dinlediğinizi hissederse size güvenir ve konuşmaya devam eder. Onun karşılaştığı bu tür sorunlarla sık sık karşılaştığınızı belirterek onu destekleyebilirsiniz. Bazen insanlarla konuşurken onlara "Bana bir kişi geldi ve şu şu konulardan söz etti." diyebilirsiniz. Böyle bir konuşma gerçekten olmuştur. Sizinle gelip konuşan o kişi sözlerinin başkaları tarafından bilinmesini istemeyecektir. Sizin sözleriniz o kişiye ait sırları ve dil sürçmelerini ortaya çıkarabilir ve onun duygularını incitebilir. Sizinle konuşan kişiler sırlarını koruyacağınıza güven duyarlarsa daha çok konuşurlar ve onların sorunlarını, sıkıntılarını gereği gibi öğrenme fırsatını bulabilirsiniz. Karşılaştığınız insanlara hizmet etmelisiniz. İmkanlarınız ölçüsünde onların ihtiyaçlarını gidermelisiniz. Onlara yardımcı olamazsanız bile en azından onlara yardım edebilecek kimseler konusunda onlara yol gösterebilirsiniz. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın şu sözünü örnek alarak insanlara hizmet etmede son derece titiz olmalısınız. Müslüman, Müslümanın kardeşidir. Ona zulmetmez, onu düşmana teslim etmez. Din kardeşinin ihtiyacını karşılayanın Allah da ihtiyacını karşılar. Müslümandan bir sıkıntıyı giderenin Allah da kıyamet günündeki sıkıntılarından birini giderir. Bir Müslümanın ayıbını örtenin Allah da kıyamet gününde ayıplarını örter. Bunu Buhari ve Müslim rivayet ediyor. İnsanlara hizmet için koşuşturmanın İslam çağrısında çok önemli bir rolü vardır. Çünkü insana hizmet ettiğinizde, insanların ihtiyacını giderdiğinizde onların kalplerini ve sevgisini kazanırsınız. İnsanların güvenini ve sevgisini kazandıktan sonra onlardan bir şey istediğinizde, eğer yerine getirebilecekleri bir istek ise onu geri çevirmeleri mantıklı değildir. Diğer bir ifadeyle böyle bir isteği geri çeviremezler. İnsanları etkileyebilmenin ilk ve en önemli aşaması onların güvenini kazanmaktır. Bu güveni kazanmanın yolu daha önce belirttiğimiz gibi onlara hizmet etmekten geçer. Güven kazanmak kalplerde sevgi ve muhabbet doğurur. Sizi seven de size uyar. Çünkü sevgi insanları etkilemede en güçlü ve en etkili yoldur. Nitekim şiirde seven sevdiğine itaat eder denilmiştir. Burada uyma ve itaat ile kastedilen kusurların göz ardı edildiği körü körüne sevgiye dayalı körü körüne itaat değildir. Zira biz insanların şuursuzca ve körü körüne taklit edilmesini doğru bulmuyoruz. Doğrusu biz gençlerin ve yaşlıların özgür kişiliklere, hür düşüncelere, disipline edilmiş görüş özgürlüğüne ve hakkı savunmada cesaretli olmak gibi erdemlere sahip olmalarını istiyoruz. İnsanları etkileyen en önemli etkenlerden biri de onlara güzel örnek olmaktır. Sadece sözlerle ve öğütlerle insanları etkileyemeyiz. İnsanları dine davet eden bir kişi öncelikle kendi yaşantısı ile örnek olamıyorsa sözler ve öğütleri insanları nasıl etkileyebilir? İnsanlara davet yapanlar önce kendi yaşantıları, davranışları ile en güzel örnek olmalıdırlar ki insanlar onları görsün ve etkilensinler. İnsanlara nasihat vermek veya yanlışları ortaya koymak istiyorsanız bunları insanlara işaret yolu ile açıklamalısınız. Mesela öyle kişiler tanıyorum ki şu şu güzel davranışlarda bulunuyorlar diyebilirsiniz. Karakterini bildiğiniz ve övülecek davranışlarda bulunan kişinin bu güzel davranışları sürdürebilmesi için cesaretlendirilmesi ve teşvik edilmesi gereklidir. İnsanlar karakterleri gereği kendilerinden güzel övgülerle söz edilmesinden hoşlanırlar. İnsanlar da güzel davranışlarda bulunanları överler ve bu övgüyü gerekli görürler. Bir kişi ben salih amelleri insanlar için mi yoksa Allah Azze ve Celle için mi yapıyorum diye kendine sorabilir. Fakat insan karakteri gereği insanların kendisi hakkındaki düşüncelerini önemser. İnsanların düşüncelerine yoğunlaşır, görüşlerini inceler, bakış açılarını çözmeye çabalar ve salih bir kimse olarak anılmayı ve görülmeyi temenni eder. Bu konuda Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'dan güzel bir örnek vermek istiyoruz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Abdullah bin Ömer radıyallahu anh'a için "Abdullah ne güzel adamdır. Geceleyin biraz namaz kılsa." buyurmuştur. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam, ey Abdullah, gece namazı kılmıyorsun, niçin kılmıyorsun dememiştir. Aksine, Abdullah ne güzel adamdır, geceleyin biraz namaz kılsa demiştir. Efendimiz bu sözüyle Abdullah bin Ömer radıyallahu anhumanın güzel niteliklere sahip olduğunu ve gece namazındaki eksikliğini de giderirse mükemmel olacağını ifade etmek istemiştir. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam, gece namazı kılmak gibi güzel bir özelliği Abdullah bin Ömer'de görmeyi arzu ettiğini açıkça ortaya koymuştur. O, insanları övecek özellikleri araştırma yoluna gitmemiştir. Fakat o, bir kişide bir kusur ve yanlış davranış görüp onu düzeltmek istediğinde işaret yöntemini kullanmıştır. Doğrudan kişileri zikretmemiş, kınamamış ve azarlamamıştır. İstediği sonuca ima yolu ile ulaşmaya çalışmıştır. Bazen de insanları doğrudan eleştirmek yerine başka bir olay vesilesiyle uyarma yolunu seçmiştir. Aleykümselam ve rahmetullah ve berekat. Müellif bir kitapta okuduğu örneği şöyle zikrediyor. Bir adam birçok kaynağı gözden geçirerek gerçekten faydalı ve önemli bir konuşma hazırlamıştı. Fakat konuşma metni çok uzundu. Eşine konuşma metni hakkındaki görüşünü sordu. Eşi metnin uzun olduğunu anlamıştı. Şöyle ki, insanlar bunu dinleyecek olsalar uyuyabilirlerdi. Birçok kaynağa dayalı olduğu ve gereksiz ayrıntılar içerdiği için insanları etkilemesi de zordu. Zira insanlar karakterleri gereği uzun konuşmaları pek sevmezler. Aksine faydalı fakat kısa olanları tercih ederler. Fakat eşi ona metnin bir konuşma metni olarak çok uzun olduğunu doğrudan söylemedi. Bilakis bu metin bir makale ya da büyük bir kitap olabilir dedi. Eşinin bu sözünden hazırladığı metnin konuşma metni olmaya uygun olmadığını anladı. Eşi ona söylemek istediğini onu kırmadan işaret yoluyla ifade etmiş oldu. Size bir kişi bir konu veya uzunca bir kaside getirip bu basılabilir diyebilir. Siz de ona bununla kısa bir gece konuşması düzenlenebilir diyebilirsiniz. Bu insanların gülüşmelerine sebep olur veya ona bu kaside gerçekten değerli veya bu konu son derece faydalı fakat sen bunları falan yayın evinden bastırabilirsin diyebilirsin. Öncelikle olumlu yönleri ortaya çıkarmalı, sonra muhatapları doğru yöne yönlendirmelisiniz. Diğer bir ifadeyle kişilere önce olumlu yaklaşmalı, sonra eleştirilerinizi yöneltmelisiniz. İnsanları etkilemek için öncelikle onların olumlu yönlerini ortaya koymalı, sonra olumsuzluklarını zikretmeliyiz. Bu alışkanlık edinmemiz gereken önemli bir ilkedir. Peki bunu nasıl alışkanlık haline getirebiliriz? Bu gerçekten kolaydır. İhtiyacımız sadece kolay pratiklerdir. Konuyla ilgili örnekler verelim. Bana bir kişi geldi ve bir soru sordu. Ona bu soruyu sorabileceği kendi yöresindeki bir alimden söz ettim. Bana şaşırtıcı bir cevap verdi ve şöyle dedi. Hocam, ben bahsettiğiniz alime soru sorduğumda sorularımı tuhaf karşılıyor ve beni soru yağmuruna tutuyor. Bu durumda onurum kırılıyor. Onunla karşılaşmak ve konuşmak istemiyorum. Bu duruma o alimin soruları ve soru soranı garipsemesi ve beğenmemesi sebep olmuştur. Bu yöntem yanlıştır. Aleykümselam ve rahmetullah ve berekatuhu. İslam davetine gönül vermiş kardeşim, sana tuhaf bir soru sorulduğunda soruyu bizzat sen düzeltmeli ve ondaki olumlu noktaları ortaya çıkarmalısın. Soruyu kendi yöntemlerini kullanarak düzeltmelisin. Mesela muhatabına sorunla şunları şunları ifade etmek istediğini anlıyorum diyerek soruyu düzeltmelisin. Bir kişinin bilmediği bir konuda daha çok bilgilenmek için soru sorması önemli bir iştir. Hepimiz, özellikle de alimlerimiz, başkalarına tahammül etmelidirler. Bu sebeple özellikle alimlerimiz, insanlar içerisinde gönülleri ve ufukları en geniş olmaya daha layıktırlar. Bir alim, muhatabının olumlu yönlerini ortaya koyar ve soru sorması sebebiyle onu överse, soru soran kişinin gönlünü almış olur ve ona şunu söyleyebilir. Sorunuz çok güzel fakat bu meclise uygun değil. Zira başka bir konuyu konuşuyoruz. Sorunuz hakkında sizinle daha sonra özel olarak konuşabiliriz. Başka bir örnek verelim. Harem-i Şerif'te bir arkadaşımla beraberdim. Sabah namazı için hazırlanıyorduk. Kardeşlerden biri bizi durdurdu ve şöyle bir soru sordu. Ramazan ayında eşimin özel günlerinde onunla birlikte Arafat'a çıkabilir miyiz? Soru gerçekten tuhaftı. Çünkü mevsim hac mevsimi değildi. Şaşırmıştım. Bir kadın özel günlerinde mescide girebilir ve Allah'ı zikredebilirdi. Kutsal çöldeki Arafat'a gitmesi nasıl engellenebilirdi? Zira orası mescit değildi. Sorusunu tuhaf karşılamam adama çok ağır geldi. Sıkıldığı ve içine kapandığı gözlendi. Ona, Arafat mescit değildir, eşini Arafat'a hatta Harem-i Şerif'e bile götürebilirsin dedim. Fakat az sonra arkadaşıma, bak nasıl da fırsatı kaçırdık. Öncelikle bu adama sorusundan dolayı teşekkür etmeliydik. Zira o, dinini önemseyip yanlış yapmamak için bize dini bir soru sordu. Eğer sorusuna öncelikle teşekkür etseydik artık soru sormaya utanmazdı dedim. İşte durum böyledir. İnsanların bu gibi sorularına hazırlıklı olmalı, çokça pratik yapmalı ve alışkanlık edinmeliyiz. Daha önce de belirttiğimiz gibi insan ilişkilerinde uygulayacağımız güzel yöntemler gerçekten gereklidir. Bu sebeple İslam daveti noktasında başkaları ile ilişki kurarken psikolojinin yöntemlerinden de yararlanmalıyız. İnsanların sorularına evet ya da hayır şeklinde cevap vermek yeterli değildir. Bazı kardeşlerin aceleci davrandıklarını görüyoruz. Kendilerine bir soru sorulduğunda düşünmeden acele cevap verdikleri için hata yapabiliyorlar. Soru soran kişiler savunmaya geçerek acele ettiniz, benim sorumu iyi dinlemediniz diyeceklerdir. Bu sebeple İslam çağrısına soyunanlar becerikli olmalı ve doğru yaklaşımı seçmelidirler. Örneğin muhataplarına sözleriniz doğrudur, söylediklerinize özellikle de şu şu noktalara katılıyorum demelidirler. İnsanlara kendimizi kabul ettirebilmek veya insanlarla iyi diyalog kurabilmek istiyorsak kullanacağımız yöntemin son derece önemli olduğunu bilmeliyiz. Allah'a davet noktasında insanlarla akılları ölçüsünde konuşmak çok önemli bir ilkedir. Zira insanların akılları ve anlayışları bakımından çeşitli ve farklı seviyelerde olduğunu bilmekteyiz. Bütün insanlar zekaları bakımından da aynı seviyede değildirler. Bütün insanlarla aynı seviyede konuşursanız hatalı davranmış olursunuz. Öncelikle insanların akli seviyelerini iyi öğrenmek durumundayız. İnsanların zeka türlerini, soru sorma yöntemlerini, bilgi seviyelerini, görevlerini ve düşünme kapasitelerini iyi tespit etmek önemli arz etmektedir. Ali radıyallahu anh, Buhari'nin rivayetinde insanlara anlayacakları şeyleri anlatın, Allah ve Resulünün yalanlanmasını ister misiniz buyurmuştur. Bu sözüyle insanların anlayabileceği şeyleri onlara anlatın demek istemiştir. Zira insanlara anlayamayacakları şeyleri anlattığınız zaman bunun mantıklı olmadığını düşünecekler ve Allah Azze ve Celle ve Resulü bu sözü söylemez diyeceklerdir. İbn-i Mesud radıyallahu anh, Müslim'in rivayetinde sen bir topluluğa akıllarının almayacağı bir şey söylersen mutlaka bu bir kısmına fitne olur buyurmuştur. Şöyle ki, insanlara anlayamayacakları bir şey söylediğin zaman bu söz onların bir kısmı için dinleri hakkında fitneye sebep olabilir. Çünkü onlar bu sözün ne anlama geldiğini kavrayamayabilirler. Yanlış bir yöntemle düşünen bir kişiyle karşılaştığınızda onun düşünme yöntemini kendisinin de kabullenebileceği doğru bir yönteme nasıl dönüştürebilirsiniz? O kişinin sizi sevmesini ve onun düşüncelerini etkilemeyi nasıl başarabilirsiniz? Kısa yoldan onun gönlüne ulaşmak istiyorsanız öncelikle ona doğru yöntemlerle yaklaşmalısınız. Onu ve düşünme yöntemini öncelikle övmelisiniz ki daha sonra yanlış düşündüğü yönleri apaçık ortaya koyabilirsiniz. Muhatabınız istediğiniz gibi bir değişime girerse bu çok güzel olur. Fakat onun kendine olan özgüvenini kaybetmemesi için son derece titiz davranmalısınız. Bu sebeple konumunuzun eğitim ve yönlendirme olduğunu aklınızdan hiç çıkarmamalı ve muhataplarınızın düşünme yöntemlerine saldırmamalısınız. Hedefinize ancak insanları doğruya yönlendirdiğiniz zaman ulaşabileceğinizi bilmelisiniz. En yüce hedefiniz sıradan dini esaslarda gevşeklik gösteren insanları bu dine arzu ve istekle hizmet eden, sahip olduğu her şeyi, düşüncelerini ve hedeflerini bu dine hizmette kullanan insanlara dönüştürmek olmalıdır. Allah dilerse bunda sizin için büyük bir karşılık vardır. Bir kısım insanlar genelleştirme gibi büyük bir yanlışa düşebiliyorlar. Hayatlarındaki herhangi bir işte veya eylemlerinde bir yanlışa düştükleri zaman dünyaları kararıyor ve kendilerinin faydasız olduğuna inanmaya başlıyorlar. Mesela İslam davetine koyulmak isteyen bir kısım kardeşlerimiz kendilerine bir çalışma programı hazırlayıp program çerçevesinde ders vermeye başlıyorlar. Fakat bu dersler insanların psikolojileri, durumları ve özel şartları ile uyumlu olmadığı için umulan ilgiyi görmüyor. Bu durumda bu kardeşlerimiz çok kızmakta ve biz bu işe uygun değiliz demektedirler. Sizler bu tür yaklaşımlara sahip insanları yönlendirmeli ve onlara kardeşlerim siz bu işe tamamen uygunsunuz. Geçmiş seneye oranla ne kadar aşama kaydettiğinizi unutmayınız. Kaydettiğiniz bu aşama küçümsenemeyecek kadar önemlidir demelisiniz. Bu sözünüzle onları doğru bir anlayışa yönlendirmiş ve onların yanlış düşünme yöntemlerini de düzeltmiş olursunuz. Bazı insanların yalnızca ve ısrarla olumsuzlukları gündeme getirmeleri ve olumlu yönlerden hiç söz etmemeleri gerçekten hayret vericidir. Zira olumlu yönleri ortaya koymak insanların çalışma azmini artırır. Bir insanın olumlu yönlerini gündeme getirdiğinizde özgüveni artar, değerli olduğunu ve toplumun faydalı ve gerekli bir üyesi olduğunu anlar. Bir kısım insanların yanında belli bir kişiyi gündeme getirdiğinizde o kötü bir insandır, şu şu kötü özelliklere sahiptir, hiçbir işe uygun değildir derler. Bu yaklaşım gerçekten hayret vericidir. İnsanların hayatlarında yalnızca olumsuzluklar ve eksiklikler mi vardır? Hiç olumlu davranışları yok mudur? Kişilerin olumlu yönlerini bulmaya çalışmalıyız. Olumlu yönleri bir araya getirmeyi başarabilirsek, bu yönlerin insanların işine yarayacak taraflarını da bilebilir ve böylece insanların güçlerini, imkanlarını doğru bir şekilde yönlendirebiliriz. Başkalarına daima kötümser bir bakış açısına sahip pek çok insan vardır. Bu insanlar başkalarını hep kötü görmektedirler. Onların bakış açısına göre bütün insanlar kötüdürler. Onlarda hayır yoktur. Aksine hepsi dinden uzak bir yaşantı içindedirler. Kardeşlerim, bu tür insanları doğru yaklaşımlara yönlendirmede titiz olmalısınız. Onlara çevrelerindeki hayırlı kişileri göstermeli ve şu dine yönelmiş ve gönülleri mescitlere bağlı gençlere bakınız. Karşılaştıkları onca zorluğa rağmen İslam'ın örtünme emrinden taviz vermeyen şu genç kızlara bakınız demelisiniz. Peygamber aleyhissalatü vesselam, ümmetim yağmur gibidir. Başı mı yoksa sonu mu hayırlıdır bilinmez buyurmuştur. Bunu Tirmizi rivayet eder. Bu tür konuşmalarla muhatabının düşünme ve yöntemini düzeltebilir ve ondaki kötümser, karamsar yaklaşımı Allah'ın izniyle iyimserliğe dönüştürebilirsiniz. İnsanlar arasında uyanık halde bile rüyaya dalmış ve gerçeklik sınırları dışında yaşayanları görebiliyoruz. Onlar bir anda ve gösterecekleri az bir çaba ile bu din için çok şeyi başarabileceklerine inanmaktadırlar. Bu yaklaşımdaki pek çok insanın bu konuda çok istekli ve arzulu olduklarını, fakat bu isteklerinin aynı zamanda onları gerçeklikten uzaklaştırdığını müşahede edebiliyoruz. İşin ciddiyetini anlamaları ve gerçekliğe, hayatın gerçeğine dönmeleri için onları bu rüyadan uyandırmamız gereklidir. İnsanların pek çoğu meselelerin özünden uzaklaşarak ayrıntılara veya dipnotlara önem vermektedirler. Bu tür insanlardaki zayıf noktaları öğrenebilmek için onların psikolojilerini incelemek ve bu psikolojilerini değiştirebilmek için de konu üzerinde yoğunlaşmak gereklidir. Aslında sadece bu da yeterli değildir. Doğrusu kendisine çağrı yapacağımız kişileri değişimi bizzat kendi kendilerine gerçekleştirebilmeleri, hikmeti ve güzel öğütleri içtenlikle kabullenebilmeleri için de eğitmek durumundayız. Aleyküm selam ve rahmetullah ve berekat. Kişiler kendilerini hazır hissettiklerinde dinlerini ilgilendiren her konuda soru sorarak bilgilerini artırmaya çalışacaklardır. Bunu ancak elimizden gelen bütün çabayı göstererek gerçekleştirebiliriz. Karşılaştığın insanlardan kabul görmek ve onları gerçekten etkilemek istiyorsan, onlarla konuşmak için uygun bir zaman ve ortam seçmelisin. Öncelikle muhatabının senin öğütlerini dinlemeye hazır olduğundan emin olmalısın. Eğer emin değilsen ortamı uygun ve hazır hale getirmeye çalışmalısın. Örneğin muhatabınıza "Esselamu aleyküm, Allah'ın selamı üzerinize olsun" dediğinizde size merhaba veya hello derse, öncelikle konuşmanızı selam üzerine yoğunlaştırmanız ve bir Müslümanın kendisine verilen selama daha iyi karşılık vermesi gerektiğini açıklamanız gereklidir. Zira hello veya merhaba ifadeleri İslam'ın öğrettiği selam olan "Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu" Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun ifadesi ile bir değildir. Allah Azze ve Celle Nisa suresinin 86. ayetinde şöyle buyurmuştur. Size bir selam verildiği zaman ondan daha güzeliyle veya aynı selamla karşılık verin. Şüphesiz Allah her şeyin hesabını gereği gibi yapandır buyurmuştur. Zikrettiğimiz yöntemi uygularsan muhatabınla konuşma ortamını hazırlamış, onunla sıcak bir yakınlaşma sağlamış olursun. Bundan sonra ona öğüt verebilirsin. Allah dilerse sözlerinin kabul göreceğinden emin olabilirsin. Burada temas etmek istediğim başka bir konu, Allah Resulü aleyhissalatü vesselam öğüt vermek istediğinde doğrudan konuya girmezdi. Doğrusu başka bir takım bilgilerle asıl konuya hazırlık yapardı. Bazen de bir soruyla konuşmaya başlardı. Yine Allah Resulü aleyhissalatü vesselam kendisine sorulan sorulara da cevap verirdi. Bazen de açıklamak istediği şeyleri açık açık değil, ima ile veya kinaye ile ifade ederdi. Muaz bin Cebel radıyallahu anh'den gelen şu rivayet konumuza açıklık getirmektedir. Muaz İbni Cebel radıyallahu anh şöyle dedi. Ey Allah'ın Resulü, beni cennete girdirecek, cehennemden uzaklaştıracak bir iş, bir amel söyle dedim. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam, çok büyük bir şey istiyorsun. Ancak bu Allah'ın kolay kıldığı kişi için pek kolaydır. Hiçbir şeyi ortak koşmadan yalnızca Allah'a kulluk edersin, namazı dosdoğru kılarsın, zekatı verirsin, Ramazan orucunu tutarsın, gücün yeter, imkan bulabilirsen hac edersin buyurdu. Sonra sözüne devamla, şimdi sana hayır kapılarını haber vereyim mi? Oruç kalkandır. Sadaka, suyun ateşi söndürmesi gibi günahın azabını söndürür. Kişinin gece yarısı kıldığı namaz da günahı söndürür buyurdu. Bundan sonra Resulullah Aleyhisselatü Vesselam, korkuyla ve umutla Rablerine kulluk ettikleri için vücutları yataklarından uzak kalır ve kendilerine verdiğimiz rızıktan Allah yolunda harcarlar. Yaptıklarına karşılık olarak onlar için ne mutluluklar saklandığını hiç kimse bilemez ayetini okudu. Yani Secde Suresi 16-17. Ayetlerini okudu. Daha sonra Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurdu. Sana bütün işlerin başını, ana direğini ve doruk noktasını bildireyim mi? Ben evet bildiriniz ey Allah'ın Resulü dedim. İşin başı İslam, direği namaz, doruğu cihattır buyurdu. Sonra sana bütün bunların kıvamının kendisine bağlı olduğu şeyi, can damarını bildireyim mi dedi. Ben evet bildir ey Allah'ın Resulü dedim. Bunun üzerine Peygamber Aleyhisselatü Vesselam dilini tuttu ve şunu koru buyurdu. Ben ey Allah'ın Resulü, biz konuştuklarımızdan da sorgulanacak mıyız dedim. Annen yokluğuna yansın ey Muaz. İnsanları yüzüstü cehenneme sürükleyen ancak dillerinin ürettikleridir buyurdu. Bunu Tirmizi ve İbn-i Mace rivayet etmiştir. Peygamber aleyhissalatü vesselam konuşma yöntemlerini çeşitlendirme, muhatabı dinlemeye hazır hale getirme, dikkatini çekme ve muhatabını verdiği haberi, bilgiyi, öğütleri merakla dinlemeye teşvik noktasında başka yöntemler de kullanmıştır. Mesela Peygamber aleyhissalatü vesselam Ebu Musa radıyallahu anh'a hitaben şöyle buyurmuştur. Cennet hazinelerinden bir hazineyi sana bildireyim mi? O da evet ey Allah'ın Resulü bildir demiştir. Sonra Allah Resulü aleyhissalatü vesselam La havle ve la kuvvete illa billah. Günahtan kaçacak güç, ibadet edecek kuvvet ancak Allah'ın yardımıyla kazanılabilir buyurdu. Aleyküm selam ve rahmetullah ve berekat. Amin. Ecmain. Yine Harise İbni Vehb radıyallahu anh Allah Resulü aleyhissalatü vesselam'ı şöyle buyururken işittim demiştir. Size cennetlikleri bildireyim mi? Onlar hem zayıf oldukları hem de halk tarafından zayıf görüldükleri için kimsenin önemsemediği ve fakat şöyle olacak diye yemin etseler isteklerini Allah'ın gerçekleştireceği kimselerdir. Size cehennemliklerin kimler olduğunu söyleyeyim mi? Katı kalpli, kaba, cimri ve diklenerek yürüyen kibirli kimselerdir. Bunu da Buhari ve Müslim rivayet etmiştir. Cennet hazinelerinden bir hazineyi sana bildireyim mi veya size cennetlikleri bildireyim mi şeklindeki sorular bizlere yöneltilse elbette bunları öğrenmek isteyeceğiz, dikkat kesileceğiz ve bu sorular bizde merak uyandıracaktır. Aleyküm selam ve rahmetullah ve berekatuhu. Peygamber aleyhissalatü vesselamın muhatapları ile diyaloglarındaki dikkat çekme, merak uyandırma yöntemini, çeşitli yöntemleri gerekli yerlerde nasıl kullandığını, muhataplarının psikolojileri ve özel durumlarına uygun yöntemleri bir süreç içinde uygulamayı nasıl gerçekleştirdiğini iyi incelemek ve onu örnek alarak kullanmak durumundayız. İlk öğretmenimizden alacağımız güzel örnekler vardır. Peygamber aleyhissalatü vesselamın sözlerini incelediğimizde onun çağlar üstü olduğunu, kullanmış olduğu yöntemlerin günümüzdeki yabancı eğitim uzmanlarının uyguladığı modern eğitim yöntemlerinden çok daha üstün olduğunu görebiliriz. Konumuzla ilgili son derece önemli bir nokta da insan kişiliğinin sınırlarını nasıl belirleyebiliriz ve insan kişiliği hakkında nasıl bilgi sahibi olabiliriz sorusudur. Bu soruya cevap vermeden önce kişiliğin ne olduğunu belirlememiz gerekmektedir. Aleyküm selam ve rahmetullah ve berekat. Hoş geldiniz. İnsanları birbirlerinden farklı kılan kendisi ve çevresindekilere bakış açıları, onlarla kurabildiği ilişki düzeyleri ve tepkilerini kapsayan çeşitli ortamlarda kendini gösteren bedensel, düşünsel ve ruhsal özelliklerdir. Kişilik doğuştan gelen biyolojik özelliklerle çevreden gelen sosyal etkenlerin birbiri üzerine yaptıkları etkilerin meydana getirdiği ahenkli bir bütündür. Demek ki kişilik hem kalıtsal özelliklerin hem de çevrenin bir ürünüdür. Kişilik, davranış biçimlerinin, düşünüş özelliklerinin, ilgi ve eğilimlerin, yetenek, kabiliyet ve yönelişlerin, ruhsal durumların karakteristik bir bütünleşmesidir. Bir düşünelim. Bir insan diğer insanlarla nasıl ilişki kuruyor? İnsanlar çeşitli olaylar karşısında nasıl davranıyor? Yine insanların ister doğuştan gelsin, isterse sonradan kazanılmış olsun, nelere eğilimli olduklarını, nelere yöneldiklerini düşünelim. Her insanın başkalarından ayıran belirgin özellikleri, eğilimleri ve yönelişleri vardır. Aleykümselam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Mesela bu kişi çabuk sinirlenen ve çok çabuk reaksiyon gösteren biridir. Fakat aynı zamanda o insanlara karşı yumuşak davranır ve insanlara sıkıntı vermeye eğilimli değildir deriz. Bu özellikler o kişiyi başkalarından ayıran belli başlı özelliklerdir. Bununla birlikte sinirlilik, hassas olma, acelecilik, tez canlılık gibi pek çok insanda görülen ortak özellikler de vardır. Bunlar insan karakterinin ortak özellikleridir. Allah Azze ve Celle Enbiya suresinin 37. ayetinde insan çok aceleci, tez canlı yaratılmıştır. Size yakında ayetlerimi göstereceğim. Şimdi acele etmeyin buyurmuştur. Yine İsra suresinin 11. ayetinde insan hayra dua eder gibi şerre dua eder. İnsan çok acelecidir buyurulmuştur. Fakat insanların tabiatları, karakter yapıları farklılık arz eder. Mesela her insan bir şeylere kızabilir. Fakat kızgınlığın derecesi ve sebepleri kişiden kişiye göre değişebilir. Çabuk kızan ve son derece sinirli insanlar tanırız. Son derece sabırlı ve sabrının son sınırına kadar sinirlenmeyen insanlar da vardır. Yalnızca kızdırıldığı veya kışkırtıldığı zaman sinirlenen insanlar da tanırız. Aynı şekilde insanların tedirginlik, kaygı ve hassas olma, duyarlılık özellikleri birbirinden farklılık arz eder. Sonuç olarak insanların bir kısmında bu özellikler aşırı derecedeyken bazılarında ise normal seviyededir. Liderlik için birçok özelliğe gereksinim vardır. Sabırlı olmak bunlardan biridir. İnsanlarla akılları ölçüsünde ilişki kurmak ve onların güvenini kazanmak için en zor durumlarda bile onlara tahammüllü ve sabırlı olmak önem arz eder. İnsanlarla güzel geçinebilen bir kişi, onların kişilik özelliklerini belirleyebilir, başka bir ifadeyle onları tanıyabilir. Bunu sağlamak için kişilerle belirli sürelerde uzun yolculuklara çıkılabilir. Onlarla yakın ilişki kurulabilir. Özellikle ticaret ve alışveriş gibi konularla onlarla yakın ilişki kurulup bir arada yaşama imkanı elde edilebilir. Bir arada yaşamak insanları tanımak için son derece önemlidir. Zira kişiliğin sınırlarını belirlediğinizde bir kişiyle bir müddet bir arada yaşadıktan sonra onun kişiliği hakkında değerlendirme yaptığınızda çoğunlukla bu tespitleriniz doğru olacaktır. Fakat bir kişinin kişilik özellikleri hakkındaki değerlendirmeniz çok kısa süreli görüşmelere dayanıyorsa İlk izlenimlerinize göre karar vermişsiniz demektir. Tabiatıyla bu değerlendirmeleriniz yanlış olacaktır. Yine insanlara bir takım sorular yönelterek onların kişiliğini tanıma fırsatını elde edebilirsiniz. Sizin herhangi bir konudaki açıklamalarınızı öğrenmek veya soru sormak üzere bir kişi geldiğinde siz de ona bir takım sorular yöneltiniz. Mesela, kendini hangi tür insan grubuna dahil ediyorsun? Kederlere ve sıkıntılara katlanabilen bir kişi misin? Yoksa değil misin gibi sorular sorabilirsiniz. Sorularınıza açık ve güvenilir cevaplar verebilmişse o kişiye yardım edebilirsiniz. Aleykümselam ve rahmetullah ve berekatuhu. Bir kişiyi tanımak için yine onun arkadaşlarına veya birlikte yaşadığı yakınlarına da o kişi hakkında sorular sorabilirsiniz. Muhataplarınıza, kardeşim neden bu kadar çok arkadaşın var gibi dolaylı sorular sorabilirsiniz. Sorularınıza cevap vermeye başladığı an kişisel özelliklerini de size açıklayacaktır. Veya ona hasımlarını ve düşmanlarını sorabilirsiniz. Her insanın, hele de başarılı ise kesinlikle birçok hasmı ve düşmanı vardır. Düşmanlarının onun hakkında neler söylediklerini öğrenmeye çalış. Aldığın cevapları ve elde ettiğin bilgileri bir araya getirdiğinde muhatabının kişilik yapısı ve kişiliğinin sınırlar hakkında son derece ayrıntılı ve doğru bilgilere ulaşabilirsin. İnsanlar arasında özel ilgiye ihtiyaç duyanlar da vardır. Değişken karakterli insanlar gibi. Bir gün onu anormal veya sinirli bir halde görürsen, ondaki bu değişkenliği öğrenme çabasına girmek için kendini zorlamamalısın. Zira o böyledir. Yine özel ya da genel bir takım işlerde kendi başına kararlar alamayan insanlar da vardır. Bu kişilerin kendi başlarına kararlar alabilmeleri konusunda onlara yardımcı olmalısınız. Aleykümselam ve rahmetullah ve berekatuhu. Kendisine yakın bulunan ashabını, hatta yakınında olmayanları dahi başkasından sorarak iyi tanımıştır. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam Abdurrahman bin Semure radiyallahu anh'e şöyle demiştir. Ey Abdurrahman, emirlik isteme. Eğer senin talebin üzerine sana emirlik verilirse, istediğin şeyin sorumluluğu sana yüklenir. Eğer sen talibi olmadan sana emirlik verilirse, o işte yardım görürsün. Bir iş için yemin eder, sonra da aksini yapmakta hayır görürsen, daha hayırlı gördüğün neyse onu yap. Ettiğin yemin içinde kefarette bulun. Bunu Buhari ve Müslim rivayet eder. Peygamber aleyhissalatü vesselam, Abdurrahman bin Semure radıyallahu anh'ın emirliğe yakın olduğunu biliyordu. Fakat onun emir olmak için çok çabaladığını anlamış ve ona, ey Abdurrahman, emirlik isteme. Eğer senin talebin üzerine sana emirlik verilirse, istediğin şeyin sorumluluğu sana yüklenir. Eğer sen talip olmadan sana emirlik verilirse, o işte yardım görürsün demiştir. Ebu Zer radıyallahu anh anlatıyor. Ey Allah'ın Resulü dedim, beni memur tayin etmez misin? Bu sözüm üzerine elini omzuma vurdu ve sonra da ey Ebu Zer, sen zayıfsın. Memurluk ise bir emanettir. Hakkını veremediğin takdirde kıyamet günü rüsvaylık ve pişmanlıktır. Ancak kim onu hak ederek alır ve onun sebebiyle üzerine düşen vazifeleri eksiksiz yerine getirirse o hariç buyurdu. Bunu da Müslim rivayet etmiştir. Ebu Davud'un bir diğer rivayeti şu şekildedir. Ey Ebu Zer, ben seni zayıf görüyorum. Ben kendim için istediğimi senin için de isterim. Sakın iki kişi üzerine dahi amir olma. Yetim malına da velilik, yöneticilik yapma. Peygamber aleyhissalatü vesselam Ebu Zer radıyallahu anh'ı uyarmıştır. Zira Allah Resulü onun zayıf karakterli olduğunu, memurluğa veya amirliğe uygun olmadığını biliyordu. İnsan kişiliğinin sınırlarını belirleme ve insanı tanıma noktasında Peygamber aleyhissalatü vesselam uyguladığı yöntemlerden birisi de kendisinden tavsiye isteyenlere kişisel özelliklerine uygun tavsiyelerde bulunmasıdır. Ebu Hüreyre radıyallahu anh'ten rivayet edildiğine göre bir adam Peygamber aleyhissalatü vesselama bana öğüt ver dedi. O da kızma buyurdu. O zat isteğini birkaç defa tekrarladı. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam her defasında kızma buyurdu. Buhari ve Tirmizi rivayet eder bunu. Peygamber aleyhissalatü vesselam herkese en fazla muhtaç olduğu şeyi tavsiye ederdi. Burada kendisinden öğüt isteyen sahabesinin en zayıf tarafı herhalde fazla öfkelenmesiydi. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam onun kişilik özelliklerini iyi biliyordu ve ona uygun tavsiyede bulunmuştu. Yine bir adam Resulullah aleyhissalatü vesselama hitaben ey Allah'ın Resulü, İslamiyet'in emirleri çoğaldı. Bana sıkı sıkıya yapışacağım bir şey söyle dedi. O da dilin hep Allah'ı zikretsin buyurdu. Bunu da Tirmizi ve İbn-i Mace rivayet eder. Selametle. Tavsiyeler ve cevaplar niçin kişiden kişiye göre değişiklik arz etmiştir diye sorabiliriz. Bu soruya Allah Resulü aleyhissalatü vesselam öğüt vermenin sadece sözden ibaret olmadığını bize açıklamak istemiştir şeklinde cevap verebiliriz. Zira Allah Resulü uygun yerde, uygun zamanda muhataplarının ihtiyaçlarına uygun sözleri söylemiştir. Aleyküm selam ve rahmetullah ve berekatuhu. Peygamber aleyhissalatü vesselam sahabelerinin özelliklerine de temas etmiştir. Nitekim şöyle buyuruyor. Ümmetime karşı en çok merhametli olan kimse Ebu Bekir'dir. Onlar içinde Allah'ın emri hususunda en çok titiz olanı Ömer'dir. Haya cihetiyle en titiz olanı Osman'dır. Davalarda en isabetli hüküm vereni Ali'dir. Helal ve haramı en iyi bileni Muaz İbni Cebel'dir. Feraizi en iyi bileni Zeyd İbni Sabit'tir. Kur'an okumasını en iyi bileni Ubey İbni Kab'dır. Her ümmetin bir emini vardır. Bu ümmetin emini Ebu Ubeyde İbni Cerrah'tır. Ebu Zer'den daha doğru sözlü birini ne gök gölgeledi ne de yer taşıdı. O Allah'tan sakınmakta İsa aleyhisselam gibiydi. Ömer radıyallahu anh haset etmişçesine yani biz bu hasletin onda olduğunu kabul edecek miyiz dedi. Resulullah aleyhisselatü vesselam evet bu hasletleri onda var bilin buyurdu. Tirmizi menakıb babında rivayet eder bunu. Aynı şekilde halkların, milletlerin, toplumsal grupların karakterlerini de iyi öğrenmeliyiz ki sahip oldukları özelliklerin sınırlarını belirleyip onlarla iyi ilişkiler kurabilelim. Bazı milletlerin ve toplumların kendilerine has belli bir takım özellikleri bulunmaktadır. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam Zilkade ayında umreye çıkmıştı. Mekkeliler onun Mekke'ye gitmesine izin vermediler. Mekkeliler Allah Resulü aleyhissalatü vesselama elçi göndermeyi kararlaştırdılar. Beni ikinan eden bir adam beni bırakın ona bir de ben gideyim dedi. Ona da müsaade ettiler, git dediler. Resulullah aleyhissalatü vesselam ve ashabına yaklaşınca aleyhissalatü vesselam işte falan bu hac ve umre için ayrılan kurbanlık develere saygı gösteren bir kavimdendir. Kurbanlıklarınızı önüne salıverin görsün buyurdu. Ashab o zatı telbiyelerle karşıladı. Adam bu manzarayı görünce, Sübhanallah, bu kimselere Beytullah'ın yolunu kapamak münasip düşmez dedi. Arkadaşlarının yanına dönünce, ben kurbanlık develer gördüm. Takıları boyunlarına takılmış, gerekli işaretler vurulmuş, onlara Beytullah'ı yasaklamayı uygun görmüyorum dedi. Bunu Buhari, Ebu Davud rivayet etmiştir Buhari ile beraber. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın bir topluluğun karakter özellikleri hakkında elde ettiği bilgileri nasıl kullandığını, bu bilgilerle elçileri nasıl ikna ettiğini ve bu uğurda gösterdiği çabaları iyi düşünmeliyiz. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam, Hristiyan Habeşistan Kralı'nın adaletli olduğu hakkındaki bilgiden de yararlanmasını bilmiştir. Şöyle ki, müşriklerin işkenceleri dayanılmaz bir hal almıştı. Müslümanlar serbestçe ibadet edemiyorlardı. Ambargolar, işkenceler birbirini takip ediyordu. Herkes canından, malından, ırz ve namusundan endişe ediyordu. Bu şartlarda Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, o ülkesinde kimseye zulmedilmeyen kraldır diyerek övdüğü Necaşi Ashame'nin ülkesine, Habeşistan'a hicret izni çıktı. Farklı tarihlerde iki ayrı kafile halinde yola çıkan sahabeler, Kızıldeniz'i aşarak Afrika topraklarına geçti. Burada Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın haber verdiği gibi hürmetle karşılandılar. Aziz birer misafir gibi ağırlandılar. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam gerçekten doğru söylemişti. Necaşi, Kureyşlilerin işkencelerinden kaçan Müslümanlara eman, güvence vermişti. Necaşi'nin yanında Müslümanlar canlarını ve mallarını koruyabilmişlerdi. Güvenli bir ortamda Allah'a kulluk görevlerini yerine getirebilme imkanına kavuşmuşlardı. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam onun ölümünü haber alınca gıyabında cenaze namazı kıldırmıştı. Aleykümselam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Yine Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın yaptığı gibi insanların davranışlarını iyi gözlemek ve davranışlarında yanlışlık varsa bunları güzellikle düzeltmek durumundayız. Bununla ilgili bir örnek vermek gerekirse Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Necid tarafına bir süvari birliği göndermişti. Bu birlik Beni Hanife kabilesinde Yemame halkının büyüğü Sümame bin Üssal denilen bir kimseyi esir edip getirdi ve onu mescitteki bir direğe bağladı. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam mescide çıktığında Sümame'ye "Ey Sümame, gönlünden sana ne yapacağımı geçiriyorsun?" dedi. Sümame "İyilik ümit ediyorum ey Muhammed. Beni öldürürsen kanlı bir caniyi öldürmüş olursun. Ama eğer beni affedersen iyiliğe karşı şükreden bir kimseyi bağışlamış olursun. Şayet fidye olarak mal istiyorsan istediğin kadar verilir." dedi. Bu konuşmadan sonra Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Sümame'yi bağlı olarak bırakıp gitti. Nihayet ertesi gün Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Sümame'ye yine "Ey Sümame, gönlünde ne var, ne umuyorsun?" dedi. O da "Gönlümde dün sana söylediğim şeyler vardır. Eğer beni bağışlama iyiliğinde bulunursan, iyiliğe karşı şükreden bir kimseyi bağışlamış olursun. Eğer beni öldürürsen, kanlı bir caniyi öldürmüş olursun. Şayet fidye olarak mal istiyorsan, istediğin kadar verilir." dedi. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam onu bu şekilde bırakarak gitti. Ertesi gün olunca yine Sümame'ye hitaben "Ey Sümame, gönlünden sana ne yapacağımı geçiriyorsun?" dedi. Sümame "Dün sana söylediğim gibi eğer beni bağışlama iyiliğinde bulunursan iyiliğe karşı şükreden bir kimseyi bağışlamış olursun. Eğer beni öldürürsen kanlı bir caniyi öldürmüş olursun. Şayet fidye olarak mal istiyorsan istediğin kadar verilir." dedi. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bu defa Sümame'yi salıverin dedi. Sümame bırakılınca hemen mescit yakınında içinde su bulunan bir hurmalığa gitti ve yıkandı. Sonra mescide Peygamberimizin huzuruna girdi ve "Şahitlik ederim ki Allah'tan başka ilah yoktur ve Muhammed Allah'ın kul ve elçisidir." dedi. Sonra şunları söyledi. "Ey Muhammed, vallahi benim için dünyadaki en sevimsiz yüz seninkiydi. Şimdi ise senin yüzün bana bütün yüzlerin en sevimlisi oldu. Vallahi benim için senin dininden daha kötü ve düşman bir din yoktu. Şimdi senin dinin benim için dinlerin en sevimlisidir. Vallahi hiçbir şehir bana senin şehrin kadar sevimsiz gelmezdi. Fakat senin şehrin benim nazarımda şehirlerin hepsinden daha sevimlidir. Ben umre yapmaya niyet ettiğim sırada senin süvarilerin beni yakalamıştı. Ne buyurursunuz?" dedi. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Sümame'yi müjdeledi ve ona umre yapmasını emretti. Sümame umre için Mekke'ye varınca birisi ona "Dinden mi çıktın?" diye sordu. O da "Hayır, vallahi ben dinden çıkmadım. Sadece Allah Resulü'nün yanında Müslüman oldum. Vallahi ben dinden dönmem ve peygamber Hazreti Peygamber izin vermedikçe size Yemame'den bir buğday tanesi dahi gelmeyecektir dedi. Bunu Buhari ve Müslim rivayet ederler. İslam daveti konusunda en önemli ilkelerden biri de güzel davranışların desteklenmesinin gerekli oluşudur. Güzel davranışların desteklenmesi, insanların gönlünde büyük bir iz bıraktığı gibi salih amellerin ve arzu edilen olumlu davranışların sürdürülmesi için de önemli bir işlev yerine getirir. Günlük yaşantımızda önemsemediğimiz pek çok olaya şahit olmuşuzdur. Mesela hanımlardan biri akrabalarını, arkadaşlarını onlar için özel hazırladığı bir yemeğe davet etmiştir. Böyle bir durumda hanımların çok stresli ve sinirli olduğunu hepimiz biliriz. Zira hanımlar böyle durumlarda kendilerini sınava tabi tutuluyormuş gibi hissederler ve misafirleri en güzel şekilde ağırlamak için çaba gösterirler. Bu telaş içerisinde bazı yemekleri veya ayrıntıları gözden kaçırabilirler. Bu gibi durumlarda hanımların eşleri kendilerine kızar, onların sunduğu diğer güzel hizmetleri ve gösterdikleri çabaları unuturlarsa bu mantıklı bir davranış olmaz. Olumlu davranışların ortaya konulması insanları cesaretlendirir veya en azından yanlış davranışların tekrarlanmaması için onlara bir uyarı olabilir. Daha doğrusu insanların güzel davranışlara arzu, istek ve ciddiyetle devam etmelerini sağlayabilir. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın sahabeleri desteklemesi ve onların güzel davranışlarını cesaretlendirmesine örnek olarak İbni Abdülkays'ı verebiliriz. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam İbni Abdülkays'a muhakkak ki sende Allah ve Resulünün sevdiği iki özellik var. Hilim yani yumuşak huyluluk ve teenni yani tedbirli olmak, sabırlı olmak ve acele etmemek demiştir. Bir kişi bu iki özelliğe sahip olduğu sürece bunları başkalarına da açıklamaya ne gerek vardır şeklinde bir soru akla gelebilir. Bu soruya şöyle cevap verebiliriz. Olumlu yönlerin ve güzel özelliklerin ortaya konulması, kişinin olumsuzluklarını kendi kendine düşünüp onları değiştirme çabası içerisine girmesi sonucunu doğurur. Yine bu tür güzel niteliklere sahip kişiler, bu özelliklerini korumak ve daha da iyiye ulaşmak için son derece istekli ve arzulu olurlar. Buna ek olarak bir kişinin övüldüğünü duyan diğer kişiler de onun gibi olmaya çaba göstereceklerdir. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam, İnsanların güzel davranışlarını desteklemek için onları güzel lakaplarla çağırırdı. Güzel lakaplarla çağırdığı kişiyi hem över hem de başkalarının ona imrenmesini sağlamaya çalışırdı. Zira imrenilen kişi güzel davranışlarıyla başkalarına örnek olabilirdi. Mesela Halid bin Velid'e Allah'ın çekilmiş kılıcı, Osman radıyallahu anh'a Zinnureyn, iki nur sahibi, Ömer'e El-Faruk, Ebu Ubeyde bin Cerrah'a ümmetin emini lakaplarını vermişti. Allah hepsinden razı olsun. Bu lakaplar onlara rastgele verilmiş değildir. Bilakis bu sahabeler ve çağdaşları canlarını İslam uğruna feda etmişlerdir. Hayatlarını, bütün çabalarını ve mallarını İslam davetine ve kendilerine katılmalar için başkalarını da cesaretlendirmeye adamışlardır. Yüce Allah zekat mallarından bir bölümünün de cesaretlendirmek ve kalplerini İslam üzere sabit kılmak için kalpleri İslam'a ısındırılmak istenen kimselere müellefe-i kuluba verilmesini emretmiştir. Kendilerine zekat verilen bu kimseler böylece bu dinin değerini anlıyorlar ve ona sımsıkı sarılıyorlardı. Güzel davranışları ortaya koyduğumuz, desteklediğimiz ve cesaretlendirdiğimiz ölçüde yine kötü davranışları da unutmalıyız ve bu davranışları önemsememeliyiz. Kötü davranışları görmezden gelmeliyiz. Kötü davranışları güzele dönüştürmeye gücünüz yetiyorsa bunu yapınız. Fakat buna gücünüz yetmiyorsa görmezden geliniz. Zira kötü, olumsuz bir davranışın açıklanması ve ortaya çıkarılması bu gibi davranışlarda ısrar edilmesi sonucunu getirebilir. Bir kişiye nasihat etmek istediğinde onun olumlu yönlerini ısrarla ortaya koymalısın ki olumsuzluklarına son verebilesin. Olumsuzluklarını ortaya koyarsan onlardan vazgeçmeyebilir. Öncelikle olumlu yönlerini ortaya koyar ve ardından yavaş yavaş olumsuz yönlerine de temas edersen aranızda açık bir kapı bırakmış olursun. İnsanoğlunun yanlışlar yapabileceğini kabullenmek gerekir. Pek çok insan yanlışlardan sonra doğru yola dönmüşler, pişman olmuşlar ve Allah Azze ve Celle'ye tevbe etmişlerdir. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, Müslim'in rivayet ettiği hadiste, kim güneş batıdan doğmazdan önce tevbe ederse Allah tevbesini kabul eder buyurmuştur. Psikiyatristler bazı durumlarda toplu terapi yöntemini kullanırlar. Bu yöntem belli sayıda kişileri bir araya toplayarak gerçekleştirilir. Doktorlar bir araya topladıkları bu kişilerin ruhsal durumlarının birbirine benzediğini düşünerek bu yöntemleri uygularlar. Bu tür yöntemi uygulayan doktorlar terapi aldıkları kişilerin sayısını 6 ile 8 arasında seçerler. Kişilerin sayısı fazla tutulursa yöntemi uygulamak zorlaşabilir. Sayı bundan az tutulursa faaliyetler azalır. Bu gibi gruplarla bir arada uygulanan yöntemle tedavi gerçekleştirebilir. İslam daveti konusunda yine bu tür kaynaşmalar ve bir arada yaşama tecrübesi davranışların olumlu yönde değiştirilebilmesi için son derece etkili ve işlevsel olmaktadır. Zira grup üyelerinden her biri katıldıkları bu faaliyetin önemini iyi kavrarlar. Grup içerisinde marjinal kalmamak için büyük çaba gösterilir. Bu grup içi kaynaşma aynı zamanda üyeler için bir destek ve cesaret kaynağı olmaktadır. Bir olay anındaki davranış tarzlarımızı eğitme ve güzelleştirme konusundaki son bir noktaya daha temas etmek istiyoruz. Bu konuda incelenmeye ve önemsenmeye layıktır. Zira ortak bir anlayış oluşturmak ve davranışları daha iyiye, daha güzele dönüştürmek, bunun için hayattaki olayları daha iyi belirlemek durumundayız. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'dan nakledilen Cibril hadisi ve hedefe ulaşmak için anlattığı diğer olaylar konumuzun açıklığa kavuşturulması için önemli örneklerdir. Cibril hadisi şu şekildedir. Ömer İbnül Hattab radıyallahu anh şöyle dedi. Bir gün Resulullah Aleyhisselatü Vesselam huzurunda bulunduğumuz bir sırada elbisesi beyaz mı beyaz, saçları siyah mı siyah, yoldan gelmiş bir hali olmayan ve içimizden kimsenin tanımadığı bir adam çıka geldi. Peygamberin yanına sokuldu, önüne oturdu, dizlerini peygamberin dizlerine dayadı, ellerini kendi dizlerinin üstüne koydu ve "Ey Muhammed, bana İslam'ı anlat," dedi. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam, "İslam Allah'tan başka ilah olmadığına ve Muhammed'in Allah'ın Resulü olduğuna şehadet etmen, namazı dosdoğru kılman, zekatı tas tamam vermen, Ramazan orucunu eksiksiz tutman, yoluna güç yetirebilirsen Kabe'yi ziyaret, yani hac etmendir," buyurdu. Adam, "Doğru söyledin," dedi. Onun hem sorup hem de tasdik etmesi tuhafımıza gitti. Adam, "Şimdi de imanı anlat bana," dedi. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam, "Allah'a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, ahiret gününe inanmandır. Yine kadere, hayrına ve şerrine iman etmendir," buyurdu. Adam tekrar, "Doğru söyledin," diye tasdik etti ve "Peki ihsan nedir, onu da anlat," dedi. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam, "İhsan, Allah'a onu görüyormuşsun gibi kulluk etmendir. Sen onu görmüyorsan da o seni mutlaka görüyor," buyurdu. Adam yine "Doğru söyledin," dedi. Sonra da "Kıyamet ne zaman kopacak?" diye sordu. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam, kendisine soru yöneltilen, bu konuda sorandan daha bilgili değildir cevabını verdi. Adam, "O halde alametlerini söyle," dedi. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam, "Annelerin kendilerine cariye muamelesi yapacak çocuklar doğurması, yalın ayak, başı kabak, çıplak koyun çobanlarının yüksek ve mükemmel binalarda birbirleriyle yarışmalarıdır," buyurdu. Adam sessizce çıkıp gitti. Bir süre öylece kala kaldım. Daha sonra Peygamber Aleyhisselatü Vesselam, "Ey Ömer, soru soran kişi kimdi biliyor musun?" buyurdu. "Ben Allah ve Resulü bilir," dedim. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam, "O Cebrail idi, size dininizi öğretmeye gelmişti," buyurdu. Buhari ve Müslim rivayet eder bunu. Cibril Aleyhisselam'ın farklı bir şekilde gelip Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a sokulması ve sonra ismiyle hitap etmesi, talebe gibi, bir öğrenci gibi soru sorup hoca gibi cevapları doğrulaması, oradaki Müslümanların dikkatlerini tam olarak çekmek, öğrenimlerini kolaylaştırmak içindir. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın ashabını toplayıp onlara "İslam'ın rükünleri şunlar şunlardır, kıyamet alametleri de şunlardır," diyebilirdi. Bu çok kolay bir yöntemdir. Fakat hadise baktığımız zaman açıklamaların dikkatleri çekecek, hatırlardan çıkmayacak, unutulmayacak şekilde capcanlı bir yöntemle ortaya konulduğunu görüyoruz. Bir gün Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın huzurunda bulunduğumuz sırada elbisesi beyaz mı beyaz, saçları siyah mı siyah, yoldan gelmiş bir hali olmayan ve içimizden kimsenin tanımadığı bir adam çıka geldi. Bu daha önce karşılaşılmayan değişik bir durumdu. Olayın bu şekilde meydana gelmesi hatıralarda daha kalıcı ve etkili olmasını sağlamıştır. Allah Azze ve Celle'den öğrendiklerimizle beni ve sizleri yararlandırmasını dilerim. Salat ve selam Efendimiz'e, ailesine ve ashabına olsun. Aleyküm selam ve rahmetullah ve berekat. Özelden bir soru vardı kitap okuduğumuz esnada. sohbetten sonra cevaplamamızı istemiş kardeşimiz. Tirmizi Rahimullah'ın ikindi namazından önceki zayıf olan nafile namazı hasendir diyor Ebu Davud. Sahih isnatlı diyor, açıklar mısın demiş. Şimdi ikindi namazından önce kılınacak namaz hakkında İbn Ömer radıyallahu anh'ten gelen rivayette Peygamber aleyhissalatü vesselam ikindiden önce 4 rekat, ikindinin farzından önce 4 rekat kılanlara Allah rahmet eylesin buyuruyor. Bu hadisin isnadı sahihtir. Sadece Ebul Velid et-Tayalisi ismindeki muhaddis alimlerden birisi, Allah ona rahmet eylesin, şöyle bir yorum yapmıştır. İbn Ömer radıyallahu anhuma Allah Resulü aleyhissalatü vesselam'dan şu hadisi rivayet etmiştir. Kim günde 12 rekat namaz, nafile namaz kılarsa cennette kendisine ev bina edilir. Ve bu 12 rekat namazı saydığı sırada ikindi namazının ilk sünneti diye bir namaz saymamıştır. Dolayısıyla bu hadis sahih değildir şeklinde bir yoruma gitmiştir. Fakat Ebul Velid et-Tayalisi'nin bu şekilde yorumlaması daha başka bir delile dayanmaz. Çünkü mesela kuşluk namazı vardır. Bu müekket namazlardan değildir. Dileyenin kılabileceği bir namazdır. Yine ikamet ve ezan arasında dileyenin kılabileceği iki rekatlık namaz vardır. Bunlar günde 12 rekat olarak kılınması özellikle tavsiye edilen namazlardan değildir. Bu İbn Ömer radıyallahu anh'ın rivayet ettiği hadisin sahih olmadığını gösteren bir açıklama olamaz. Nitekim hadisin isnadı sahihtir. Herhangi bir pürüz yoktur isnadında. Yine Ziyaul Makdisi'nin Muhtare isimli eserinde Ali radıyallahu anh'ten Peygamber aleyhissalatü vesselamın ikindiden önce 4 rekat nafile namaz kıldığına dair sahih rivayeti vardır. Özelden soran başka bir kardeş. Aleyküm selam ve rahmetullah ve berekat. Ben de size tesbih namazı hakkında soracaktım. Bu hadisi Müslüman hoca zayıf değil diyor ama sanki ben zayıf diye hatırlıyorum. Ve kılmamızda ya da kıldırmamızda sakınca var mı? Allah cümlemizden razı olsun. Şimdi Müslüman hoca sahih demişse bazı muhaddisler tesbih namazının rivayet yollarına bakarak sahih olduğu kanaatini belirtmişler. Bazı muhaddisler zayıf olduğunu, bazıları da uydurma olduğunu söylemişlerdir. Ben bu hadisin bütün rivayet yollarını incelediğimde hadisin hiçbir sahih tarikinin olmadığını, buna sahih diyenlerin de rivayet yollarının birbirini kuvvetlendirme sebebiyle sahih dediklerini gördüm. Fakat doğrusu Allahu Alem, tesbih namazı gibi ömürde bir defa olsun kılınması tavsiye edilen böyle bir namazın sağlam bir senet ile gelmesi gerekirdi diye düşünüyorum. İkindi namazının dediğim gibi ikindi namazının farzından önce kılınan 4 rekatlık nafile namaz hakkında da dediğimiz gibi Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın tüm emirleri farziyet ifade eder mi? Şimdi Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın emirleri tıpkı Allah Azze ve Celle'nin emirleri gibi. İkisi de aynı kaynaktan gelmektedir. İkisi de vahiydir. Biz buna böylece iman ederiz ehl-i sünnet olarak. Lakin tıpkı Allah Azze ve Celle'nin emirlerinde olduğu gibi Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın emirlerinde de eğer başka bir karine bu emir sigasının müstehaplık ifade ettiğini göstermiyorsa farzlık ifade eder veya vaciplik ifade eder. Vacip ile farzı aynı anlamda kullanıyoruz burada. Mesela bir örnek vermek gerekirse Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam her Müslümanın Cuma günü gusletmesini, bunun vacip olduğunu belirtmiştir. Bunu emreden daha başka hadisler de vardır. Bu emir sigalarına muhatap olan bir kimse bunu vacip olarak kabul eder. Lakin daha başka rivayetlerde, mesela başka bir tarikte kim Cuma'ya guslederek gelirse en güzelini yapmış olur. En faziletlisini yapmış olur. Kim de abdest alarak gelirse bu da caizdir buyurarak bunun meşru olduğunu göstermiştir. Dolayısıyla Cuma günü guslederek gitmek Cuma'ya faziletli bir ameldir, müstehaptır. Yani başka bir karine sebebiyle vaciplik sigası müstehaplığa dönüşüyor. Aleykümselam ve rahmetullah ve berekatuhu. Ameli kesir ne demektir? Namazda hareketin sınırı nedir? Mesela çocuk kucağa alınabilir mi? Demiş. Ameli kesir noktasında da herhalde en güzel örneği yine soru soran kardeş vermiş. Yani çocuğun kucağa alınması noktasında Peygamber aleyhisselatü vesselam çocuğu kucağına alır, secdedeyken indirir, kalktığında tekrar kucağına alırdı. Bu sahih yola geliyor. Yine özelden aleykümselam ve rahmetullah ve berekat. Başka bir soru var. İslam'da düğün merasimi var mıdır? Varsa nasıl olmalıdır diye. Düğün merasimi ile herhalde evlilik ve nikah ile ilgili olan merasimi kastediyorsunuz. Bir de bidat olan sünnet düğünü merasimleri vardır. İslam'da nikahın ilanı vardır. Bunu deflerle ilan ediniz buyurmuştur Allah Resulü aleyhisselatü vesselam. Defleri ise cariyeler, kız çocukları veya hanımlar kendi aralarında çalarlar. Erkeklerin def çalması sahabelerde görülen bir şey değildir. Hatta Hasan el Basri radıyallahu anh gibi tabi'in imamları erkeklerin düğünlerde def çalması halinde kadınlara benzemiş olmaları gerekçesiyle yaptıklarının yanlış olduğunu belirtiyor. Düğün merasimlerinde Peygamber aleyhisselatü vesselamın meclisinde, mescidinde cariyeler sesli bir takım neşitler söylemişlerdir. Peygamber aleyhisselatü vesselam bunlara ruhsat vermiştir. Yine Habeşli çocukların kılıç kalkan oyunu oynadıkları, hatta bunu bayanların bile seyrettikleri, çünkü onlar çocuklarıydı, küçükleriydi. Normalde yetişkin erkeklerin oyunlarını kadınlar izleyemez. Habeşliler küçük yaşta çocuklar olduğu için onların seyredilmesine Peygamber aleyhisselatü vesselam Ayşe radıyallahu anhaya müsaade etmiştir. Yani düğünlerde bu tür eylemler yapılabilir. Kadın erkek ihtilatından azami derecede sakınılması gerekir. Yaygın yanlışlardan birisi damat ile gelin herkesin görebileceği bir mekanda bulunuyor. Aleykümselam ve rahmetullah ve berekat. Gelinlik halbuki kadının yabancı erkeklere göstermemesi gereken iç ziynetlerindendir. Yani cilbap dediğimiz örtüyle örtünmeye en layık olanı herhalde gelinliktir. Çünkü ev içerisindeki kıyafetleri bile örtmesi emrediliyor kadınlara. Hatta Allah Resulü aleyhisselatü vesselam bayram için kadınların çıkmasını emrettiği zaman, ona da geleceğiz inşallah. Bayram için kadınların da çıkmasını emrettiği zaman kadınlardan birisi soruyor. Ey Allah'ın Resulü, her birimizin cilbabı yoktur. Nasıl olacak diyor. Fazla olan kardeşinden ödünç alsın diyor. Allah Resulü aleyhisselatü vesselam cilbab ile mutlaka dışörtüyle çıkması emrediliyor. Gelinlik var mıdır? Hristiyan adeti değil midir? Şimdi gelinlik vardır fakat beyaz gelinlik Hristiyan adetidir. Cermenlerin adetidir. İlk olarak Cermenlerden geçmiştir. Allah Resulü aleyhisselatü vesselam hadislerinde kim bir kavme benzerse onlardandır buyuruyor. Yani sanki düğünün bir farzıymış, bir vacibiymiş gibi kabul edilir hale gelmiş. İlla ki beyaz gelinlik. Eğer beyaz gelinlik olmazsa sanki bir eksiklik gibi, bir kusur gibi görülür hale gelmiş. Bu yanlıştır. Bu Hristiyanların kutsal saydığı bir şeydir beyaz gelinlik. Dolayısıyla bundan sakınmak gerekir. Yeni ve güzel bir kıyafet olması, fakat bunun erkeklerin göremeyeceği bir şekilde olması. Yani kadınların erkeklerin ayrı ayrı olması. Çocukların cenaze namazı kılınması gerekiyor mu? Hatırladığım kadarıyla çocukların cenaze namazı meselesinde onların cenazesi kılınıyor. Allah cümlemizden razı olsun. De bu meseleye benim bakmam lazım Musa abi tekrar. Yani çocukların cenazelerinin farziyet mi ifade etti yoksa müstahap olarak mı kılınduğuna bakmam lazım. Ha, doğum şeyinde. 40 gününü anne karnında 40 gününü geçirmiş olanın ruh üflendiği sebebiyle. Ayette belirtiliyor çünkü. Hadiste de bu ifade ediliyor. Estağfurullah. 40 gün mü dedim? 120 gün diyeceğim. 4 aylık. 4 aylık dönemini anne karnında geçiren çocuk kendisine ruh üflenmiş çocuktur. Aleyküm selam ve rahmetullah. Üzeriden bir soru var. Onu okumaya çalışıyorum. Evet. Anlamadığım için soruyorum. Sorduğum hadis sahih mi değil mi? Özelden soran kardeş, eğer tesbih namazını kastediyorsanız ben tesbih namazının sahih bir tarikini bilmiyorum. Ve sözüne itibar edilir. Buhari, Ahmet bin Hanbel gibi imamlarında tesbih namazının kesinlikle uydurma olduğu, münker rivayetlere dayandığı yöndeki sözlerini tercih şayan kabul ediyorum. Çünkü tesbih namazı hakkında bir tek rivayet vardır. Abbas radıyallahu anh'e tavsiyesi şeklinde gelen. Onda da namazın nasıl kılınacağına dair tasrih yoktur. Yani kaç rekat olduğu falan belki belirtilmiştir ama tahiyyata oturuşunun nasıl olacağı gibi bazı eksiklikler var. Tam bir tarifi yok. Aleyküm selam ve rahmetullah ve berekatuhu. Sahih bir rivayet olmadığı için ben kılmanın caiz olmadığını düşünüyorum. Bidat bir amel olduğunu düşünüyorum. Doğrusunu en iyi bilen Allah'tır. Ama bir kısım muhaddisler bunun hasen olduğu, rivayet yollarıyla hasen olduğu görüşünde olduklarından o alimlerin içtihadına dayanarak amel edenler de kendi bildiklerinden mesuldürler. Benim bildiğime göre, yani benim isnatlarını gördüğüme göre sahih hiçbir isnadı yok tesbih namazının. İtikaf sadece 3 mescid ile sınırlı mı? Herhangi bir mescitte olmaz mı? Hadis-i şerifte mutlak zikrediliyor. Yani itikaf sadece 3 mescittedir diye. Başka bir mescitte itikaf yapılamaz bu hadise göre. Mescid-i Haram, Mescid-i Nebevi, Mescid-i Aksa. Valla şimdi Müslüman hocam rahatlıkla kılınabilir dediyse o kendi bildiğine dayanarak böyle söylemiştir. Ben kendi bildiklerimden mesulüm. Ve kendi bildiğimi aktarmakla mesulüm. Müslüman hocam bu konuda işte şöyle sahih bir rivayet yolu vardır derse onunla amel edilir. Yoksa dindeki ahkam ne Müslüman hocanın, ne benim, ne falanın, ne filanın sözüyle değil, Allah ve Resulünden gelenlerle tespit edilir. O ziyaret için değil miydi hocam? 3 mescit. Beyhaki'nin rivayetinde itikaf ayrı zikrediliyor Vahdani abi. Ziyaret için ayrı tabii. O farklı. Seyahat yasağı geldiği gibi itikaf ancak 3 mescittedir diye de Beyhaki'nin bir rivayeti var. Sahih-i Meal'de itikaf babına bakarsanız ben o rivayeti almıştım oraya. Evet, hakikaten bilmediğimiz çok şey var. Yani ben ilmihali hazırlarken benim de ilk duyduğum hadislerden birisiydi. Yani araştırdığım için karşılaştığım rivayetlerden birisiydi bu. Yaygın olan bir şey değil. Peki. Başka bir soru yoksa ben mikrofonu bırakayım inşallah. Hakkınızı helal edin. Hayırlı geceler. Selamun aleyküm. Bu arada özelden bir soru geldi bırakmadan evvel. Buyurun bekliyorum. Vitir'de ellerin durumu hakkında bir soru var Allahu alem. Özelden arkadaşın yazmasını bekleyelim. Kadınların kabir ziyareti yasak mıdır? Peygamber aleyhissalatü vesselam kabirleri çokça ziyaret eden kadınlara lanet ediyor. Hadis sahih. Başka bir şey bilmiyorum bu konuda. Tesbih namazıyla ilgili Elbani sahih diyor. Sahihliyor. Biliyorum. Farkındayım onun. Ama hadis zayıftır. Hatta ben web sayfamda Arapça olarak tesbih namazın bütün rivayet yollarının zayıf olduğuna dair delilleri yerleştirmiştim ama inşallah ileride tercümesini de yerleştiririz. Şimdi biz bir arkadaşımızı uyaralım derken onun günahını araştırmak görevini üstlenmiş olursak bizim buna hakkımız var mı? Vahdani abi biraz daha açarsan ben tam anlayamadım. Uyaralım derken onun günahını araştırmak. Tabii ki insanların günahlarını tecessüs etmek yok. Vitirde ellerin kaldırılmasının bidat olmasına dair sahih deliller var mı diye özelden bir kardeşimiz sormuş. Şimdi bidatleri tanıma kılavuzu isimli çalışmamda ben vitir konutunda ellerin kaldırılmasının bidat olduğuna dair bir ibare nakletmiştim. Alimlerden birinden nakletmiştim ama sonradan birisi sordu bana bu meseleyi. Ben araştırayım derken tekrar bulamadım bu meseleyi. Yani hangi alimden naklen bunu söyledim. Fakat Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın vitir konutunda, bakın buranın altını çiziyorum. Vitir konutunda ellerini kaldırdığına dair bir rivayet, sahih bir rivayet bilmiyorum. Bazı zayıf rivayetler var. Ama sahih bir rivayet bilmiyorum. Bir nazile konut vardır, bir vitirde okunan konut vardır. Vitirdeki konut, sahabelerin uygulamasında genellikle Ramazan'ın son 15 gününe tahsis edilmiş. Onun dışında vitirde konut yaptıkları pek vaki olmamıştır. Ama nazile konut dediğimiz alelade hallerde herhangi bir kafir güruhuna karşı bedduayı gerektiren hallerde herhangi bir farz namazda veya nafile namazda kunut okuyup kafirlere beddua okuyup elleri kaldırmak bu meşru. Yani buna dair sahih rivayetler var ama vitir kunutunda ellerin kaldırılmasına dair bir şey bilmiyorum. Elleri açmaktan maksat rükudan sonra elleri açmak mı? Şimdi elleri açmanın rükudan önce olmasıyla sonra olması arasında yine nazile kunut ile vitir kunutu arasındaki ayrımdan dolayı fark var. Nazile kunutlarda yani vitre mahsus olmayan kunutlarda rükuya eğildikten sonra rükudan doğrulduktan sonra elleri açmak var. Bu meşrudur. Bu sünnette sabittir. Fakat vitir kunutunda rükuya eğilmeden önce eller kaldırılıyor. Estağfurullah. Kunut okunuyor. Bu esnada ellerin kaldırılmasına dair Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'dan sabit bir uygulama bilmiyorum. Bu mevzuda hangi kitabı okumayı tavsiye edersiniz deyince Allah cümlemizden razı olsun. Kitap olarak Elbani'nin Sıfat-ı Salahaddin Nebi kitabı Türkçe tercüme edilmiş durumda. O kitaptan istifade edebilirsiniz. Yani ana hatlarıyla namaz konusunda. Yine Ebu Said Hoca'nın Kitap ve Sünnete Göre Namaz kitabı var ama bilmiyorum piyasada bulmak bayağı müşkül olabilir o kitabı. Fakat o kitabın içeriği aşağı yukarı Sahih-i Nihal isimli çalışmamızda mevcut. Elbani'nin Sıfat-ı Salahaddin Nebi, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın namaz kılma şekli. Yine müstakil bir risale olarak İbn-i Kayyim el-Cevziye'nin Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın Abdesti ve Namazı diye bir kitap tercüme edildi. Yani Zadül Mead'den çıkarılma. Tahkikini yapan şahıs gerçekten güzel bir tahkik yapmış. İbn-i Kayyım'ın hata ettiği yerlerde, sahih hadislere muhalif düştüğü yerlerde uyarıda bulunmuş dipnotlarda. O da gayet güzel, faydalı bir kitap namaz hususunda. Tekrar edeyim isterseniz. Elbani'nin Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın namaz kılma şekli, İbn-i Kayyım el-Cevziye'nin Resulullah'ın abdest alma ve namaz kılma şekli. Bunlar ayrı ayrı basılmış. Yine Ebu Said Yarpuzi'nin Kur'an ve sünnete göre namaz kılma şekli. Evet, Talebül İlim nikli arkadaşımız Islah.de sitesini burada var diyerek yazdı odaya. Allah razı olsun. Evet. Allah cümlemizden razı olsun. Ben mikrofonu bırakayım. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Allah cümlemizden razı olsun.